Mlango wa 24 kitabu salati al-musafirin ni babu targhibi fi du'a wa dhikri fi akhir al-layl wal ijabati fi. Mlango wa kupendekezewa fi du'a, kuomba Mwenyezi Mungu, twahimizwa na twapendezewa kuomba Mungu. Wa dhikri, na kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fi akhir al-layl, mwisho wa usiku, dua na utajwa Mwenyezi Mungu. Wal ijabati fi, na kwa mja atajibiwa dua katika nyakati kama hizo za usiku. Dua yako inakubaliwa kwa sababu wakati kama ule ndio wakati ambao umeelekea kwa ibada katika utulivu sana. Ha? Kama anavyosema Mwenyezi Mungu ya kwamba hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sala ya usiku ndio pale anapowafikiwa mno mtu katika kusali kwake na kuomba kwake, mtu anaafikiwa sana. Kwa hivyo mtu afanye hima ya kuomba dua usiku, ha? Na kumtaja Mwenyezi Mungu mwisho wa usiku, na huko akiwa anaamini kwamba dua yake itajibiwa, kwa sababu Mwenyezi Mungu yuanadi wakati kama ule. Ni nani aombaye kitu nimpe? Ni nani atakayekusamehewa nimsamehe? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ananadi. Kwa hivyo wakati kama ule ukiwa karibu wewe hapo, na wewe ndio mmoja katika wale wanaomwomba Mwenyezi Mungu, bila shaka moja kwa moja dua yako imekubaliwa. Kuna nyakati maalum dua za kubaliwa jamaa. Sasa mtu akiwataka yale yake yawe, ategeshe wakati kama ule, baada ya adhana, kabla ya ikama, mfahamu, wakati kama ule ni nzuri, ukiwa kwenye safari, baada ya kufuturu. Kuna nyakati ambazo kwamba dua za kubaliwa. Sasa ukishajua wewe, tegea, siache. Na hadithi ya 434 katika mlango wetu, babu targhibi fi du'a wa dhikri fi akhir al-layl wal ijabati fi, hadithu Abi Huraira radiyallahu anhu. Hadithi ya Abu Huraira radiyallahu anhu, hadithi yake asema, anna Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam, qala, amesema, yanzilu rabbuna, yuateremka mola wetu, tabarak, mwingi wa baraka, wa ta'ala, aliyetukuka, kulla laylatin, kila usiku, ateremka, ila samai dunia, akaja hapo katika mbingu ya duniani. Allah subhanahu wa ta'ala huteremka kutoka sehemu aliko, ambayo ni halal arshi stawa, akafika katika mbingu ya duniani. Hina yabqa thuluthu layli al-akhir, wakati unapobakia thuluthi ya mwisho ya usiku, thuluthi ya 12 ni 3, sio saa 9. Allahu teremka subhanahu wa ta'ala, yaqulu, atasema Mwenyezi Mungu anapoteremka, man yad'uni, ni nani anayeniomba katika ulimwengu, nani anayeniomba, fastajiba lah, niitikie mwito wake na nimtengenezee yale anayotaka. Nani man yas'aluni, nani atakayeniuliza, fa'utiyahu, nimpe. Wataka nini? Wewe usiwe hasidi ya nafsi yako, omba kila kitu. Kila unachokiomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haimshindi. Sasa hili kubwa sana hili. Usiombe kitu ambacho hakiwezekani tu. la tad'u Allaha mustahilan, simuombe Mwenyezi Mungu kutaka kitu ambacho hakiwezekani kuwa, hapo hutojibiwa. Lakini kiwa yawezekana, atakujibu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, man yastaghfiruni fa aghfira lah, nani anayeniomba msamaha ni msamehe na. Sasa ikiwa wewe mja kwa kati kama ule umetenga, sasa wamnongonezea Mwenyezi Mungu matatizo yako, dua unayotaka, yale unayohitajia, wakati kama ule itakuwa ni wakati muafaka mtu kujibiwa, madamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwapita na ananadi na ataka waja wake tu wakubali na kutikia mwito ule, basi awafanyie vile wanavyopenda mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa katika hadithi yetu kuna sifa ya Mwenyezi Mungu kuteremka. Asije mtu akafikiria kuteremka Mwenyezi Mungu mfano wake ni mfano wa mimi ninavyoteremka kwenye ngazi. Hasha lillah, sio. Maana kuna watu asema Ibn Taymiyyah rahimahullah amechupa mipaka, alipanda kwenye mimbar siku ya Ijumaa akateremka stage ya kwanza ya pili mpaka chini. Hivi ndivyo Mungu anavyoteremka. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ibn Taymiyyah hakufanya hivyo, ingawaje wale wanaosema hivi hawapendi, na mapenzi yao haimfali chochote. Ibn Taymiyyah wampende asimpende, yasharidhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni kauli amezuliwa Ibn Taymiyyah na ulama sunna jazahumullahu khair, ahlu tawhid, ni ahlu tathabbut, ni watu wa kufuatilia jambo mpaka walithibitishe kweli si kweli. Hawachukui jambo kwenye hewa tu moja kwa moja linsemwa ni kweli, kwa sababu wao wasoma Qur'ani na waelewa Qur'ani zaidi ya wenye kusoma Qur'ani. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, ay fatatabba'u al-akhbar, hebu fatiliani habari kama ile mpaka mujue imetoka wapi habari kama ile, mpaka iwe ni urongo. Sasa akasema Ahlu Sunna wakaanza kufanya utafiti, wapenda utafiti wa, wakaona kwamba hii kauli iliyosemeka kwamba Ibn Taymiyyah amfanya hivyo, wakati kama ule Ibn Taymiyyah alikuwa hakutubwa, alikuwa kojela kwa mfungwa mahabusu, utolewa kadhini, akaenda akatuba akarudishwa ngwele, ni mfungwa. Kwa hivyo hajambo kama lile halikuwa kabisa. Kwa hivyo hii ilikuwa ni sampuli fulani ya kumtia dosari Ibn Taymiyyah rahimahullah, kwa kuwa yeye yuathibitisha hii sifa ya Allah kwa Mungu yuateremka, ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni wajibu wetu sisi tuamini kwamba Allah yuateremka, twajua maana ya kuteremka na kusifika sifa ya kuteremka twajua, lakini namna hatujui. Ndio Ahlu Sunna tuambiwa kwamba mufawidha fil kayfiyya, sisi katika namna sifa za Allah twamwegemezia yeye mwenyewe. Allahu a'lam, ibara Mungu yateremka waamini kwamba ana sifa kuteremka uteremka vipi? Allahu a'lam, sijui. Sasa haitaki tafsiri kitu kama hiki zaidi ya hapo. Kwa hivyo Allah yateremka, na wakati kama ule atakana mtu awe yuko macho aombe, ni sala muhimu sana qiyamu layl. Watu wenye haja, wanafunzi, wale ambao wanachupa mipaka katika kumaasi Allah, temu nzuri ni hii ya kujitupa kwenye mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba ya Allah, sisi tumefanya, tumefanya. Allah asame. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi Imam Bukhari ndio ametoa katika kitabu cha 19, kitabu Tahajjud, mlango wa 14, babu du'a'i was-salati fi akhir layl, mlango wa kuomba Mwenyezi Mungu na kuswali mwisho wa usiku. Kwa hivyo ni muhimu sana, ni muhimu sana hizi sifa za Allah zithibitishwe, ya kwamba Allahu yanzil, naam yanzil, yuateremka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waamini. Tayeb, hapa tumethibitisha jambo ambalo ni sifa katika sifa za Allah ambayo ni wajib, na haa, mlango huu ndio mlango ambao watu wamesambaratika kabisa katika babu asmaillahi wa sifatihi. Watu wamesambaratika, watu wanaogopa kabisa hata kumsifu Mwenyezi Mungu kwa sifa alizojisifu nazo wewe mwenyewe. Ah, useme hivyo haifai. Kwa kuna nini? Kwa na Mungu wewe huwezi ukamjua Mwenyezi Mungu zaidi yake yeye. Mungu anajijua yeye mwenyewe zaidi ya kila kitu. Sasa kiwa yeye mwenyewe amejisifu na amejiita, wewe una uzito gani? Huna uzito. Ni makosa. Tayeb. Mlango wa 25 katika kitabu Salatul Musafirin, babu targhibi fi qiyami Ramadhana wa huwa at-tarawih. Ni mlango wa kupendezewa mtu kusimama usiku mwezi wa Ramadhani. Na hiyo kiyamu ndo hicho, hiyo tarawih, hiyo tarawih ndo kiyamu. Tukambia la, Ramadhani kuna kiyamu lel, kuna na tarawih. Shekhi, kitu kimoja? Mbona yaitwa tarawih? Si kitu, vitu vili tofauti. Sasa mtamaliza wakati kwa kufahamishana jina sasa. Haiwezekani, itakuwa hatari. Hadithi ya 435 katika mlango huu, mlango wa 25, ni hadithu Abi Huraira radhiallahu anhu. Hadithi iliyopokewa na Abu Huraira, Mungu amwele radhi, asema ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume qala, amesema man qama Ramadhan, yoyote atakayesimama usiku wa Ramadhani kwa kufanya ibada, imanan, kwa ajili ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wahtisaban, na kwa ajili ya kutarajia thawabu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa yaliyotangulia katika makosa yake, katika madhambi aliyotenda. Ni madhambi gani? Sagair, madhambi madogo. Tahadhar hapo. Lo, jana bwana nampiga mtu ngumi bwana, sasa hiyo pia samehewa? Hadi kabira, almuslimu man salima almuslimuna min yadi wa lisani, takano fika hadi hiyo. Kwa hivyo ile dhambi ndogo ndogo atasema. Kwa hivyo mtu yote atakayesimama, si kwa mazoea, kwa kuamini kwamba haya ninayofanya ndiyo yaloamrishwa, haya ndio yanayofanya, ndiyo yanayofanya mimi ni mtumwa wa huyo anayeabudiwa, haya ndio yanayofanya mimi kuwa ni mnyenyekevu kwa huyo mwenye nguvu na uwezo ambaye ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akasimama mtu usiku, iwe ni Ramadhani si Ramadhani, lakini hapa ni Ramadhani, kwa ajili ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa Mungu ndiye alimamrisha ibada kama hiyo, na vile vile akawa yeye yataka thawabu, apate thawabu kwa Mwenyezi Mungu, sababu Mungu haamrishi jambo isipokuwa jambo lile lina thawabu fulani anapata ule mja atakapoifanya kulingamana na vile inavyotakikana, basi huyo atasamehewa madhambi yake yale madogo madogo yaliyotangulia. Akharajahu al-Bukhari, hadithi mpokewa na Bukhari katika kitabu cha 27, kitabu al-Iman, mlango wa 27 babu tatawu qiyami ramadhani min al-iman min al-iman babu tatawu mlango wa kusali sunna qiyamu ramadhani ya kusimama usiku wa ramadhani min al-iman katika iman kusali sala za sunna kwa sababu ya kusimama usiku wa ramadhani katika iman yatakikana hiyo na ni muhimu sana. طيب حديث إليو تنغليا حديث يا ميانة ثلاثين أنة هابا سما فأستجيب له نزوا سما نم نيتكي ومتواك سما فأستجيب ليس السين للطلب سينه سيقوم با ها بل استجيب بمعنى اجيب نيتايجيب مامبيا موجه كو موجه اما هي حديث يا ساسا تويماليزيا يا ابو هريره اسمع احتساب محتسبا حاليا كتك ثواب والمعنى مصدقا حاليا كومبا ميمي ني مونيه كصدقيشا الله wa muridan wajha Allah ta'ala na hali kwamba nataka katika kusali kwangu nipate kupata radhi yake na nisimame uso wa Allah subhanahu wa ta'ala bi khulusi niyya kwa nia safi fata'jizu an mukashindwa fatatrukuha mukayacha ma'a alqudra pamoja na uwezo وليس المراد بالعجز الكلي ما تاكوسي كشندوا كبيسا فانه يسقط التكليف من اصله واجب mtu yamondokea kimsingi kuanzia asili yake ikiwa hawezi ikiwa ni al-ajz al-kulli mtu hawezi kabisa kulifanya jambo kama lile huwajibu itamondokea ule mtu na hato teswa kwa kutotimiza wajibu kama ile. Na hadithi ya 436 hadithi ya Aisha radhiallahu anha wa arlah ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwa mtume kharaja dhata lailatin ametoka usiku mmoja mtume akatoka chapu min jawfi al-layli katikati ya usiku katoka kwa tume sallallahu alaihi wasallam fa salla fil masjidi kaenda mpaka msikitini akasali msikitini fa salla rijalun bi salatihi wakasali nyuma yake watu kwa kumwandama mtume katika swala mtume akawa ni imam na wao ni maamumin mtume ashaona wale jamaa wamfuata yeye katika salatu al-layl fa asbaha an-nas watu wakapambaukiwa siku hiyo fatahaddath wakaanza kuzungumza uliwahi jana ndio swali nyuma mtume jana ala musallina mtume tulisalimu mtume kila mmoja akajiandaa usiku wa pili sasa فاجتمع اكثر منهم وكسوا وكوسنيكا watu wengi kuliko wale wa kwanza fasallu ma'a wakasali naye usiku wa pili watu wakapashana habari kwamba mtume yuswali kule na sisi jana usiku tumesali nyuma yake akatusalisha kwa hivyo watu wakambizana wakazidi usiku wa pili fa asbaha an-nasu فتحدث واتوا كبموكي وكذا كزغمزة فكثر أهل المسجد من الليلة الثالث وكوا واتوينج سانا مسكتيني أسيك واتات انتو من قوجة كسال مسكتيني واتوا كوا وينج سانا وميان بزان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أكاتوكا انتو من فصلوا فصلوا بصلاتي وكصلي nyuma yake swala ile aliyosali ya usiku. Falamma kanat al-laylatu ar-rabi'a al-bukusiku anna hajaza al-masjid an ahlihi, msikiti kawa haitoshi, watu wamejaa kweli kweli, msikiti haitoshi tena, kuna nafasi pale kwa kusali. Hata kharaja li salati subh, mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wakaenda wengi, mtume hakutoka, akakaa nyumbani, kaona wale jamaa vile wako wengi kweli kweli, msikiti haitoshi, hakutoka siku ile, akawacha hata kharaja li salati subh, mpaka akatoka kuja kusalisha nini sala al-fajr, kawacha. Falamma qada al-fajra, aliposali sala al-fajiri, mtume sallallahu alaihi wasallam akbala ala nnasi, akawaelekea watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawazungukia watu, akaelekea watu. Fatashahada, ha, akaanza kuleta tamko la tauhid. Ha, thumma qala amma ba'du, amma ba'da yuti nuzumza, فإنه حقيقة لم يخفى علي مكانكم, haikufichika kwangu mimi hali zenu, eh, na vile mlivyokuwa katika sehemu mliokuwa haikufichika, nimejua mimi, lakini khashitu an tufrada alaykum, lakini mimi nimeogopea isije mukafaradhishiwa kusali sala ya usiku kwa jamaa iwe lazima, fatajizu anha, mushindwe. Hilo ndio nilifanya mimi niwakimbie, siku toka mimi, si kwa maana ya kwamba mimi nimeshindwa kuwasalisha nyinyi, a, nawaogopieni. Ndio maana aliyosema mtume, kwa nini awe ni mwenye kusema neno kama haya mtume? Kwa sababu alikuwa wahi yateremka, nahwa inavyoteremka waweza kuletwa kitu kipya. Sasa mtume akaogopia isije, eh, ikafanywa faradhi, madamu sala hii ya leili ilikuwa ni wajibu, akafanywa sunna, isije ikarudishwa kule kule ikafanywa faradhi na watu wakashindwa kuitekeleza faradhi kama hii. Hii ni salatu al-layl, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesalisha jamaa salatu al-layl, ambayo ni nini? Ni tarawih, hiyo lugha tunayojua. Lakini ma al-asaf shadid, jambo la kusikitisha ni kwa baadhi ya watu wasema mtume hajasalisha hapo salatu al-layl. Shekhe, tartibu, barakallahu fik, hakuna, hakusali, hakusalisha mtume sala. Mtume alisalisha, shekhe, salatu leili yafaa watu kusali jamaa. Tumetukua kutokamana tendo la mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye amesalisha watu usiku, na hatuwezi kumkataza mtu kusali sala ya usiku kwa jamaa, na likiwa hili haliwezekani basi alisalisha jamaa pia. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, mama yake mdogo ni Maimuna, mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam, akajifanya kwenda kulala kule kwa mama yake, hata kumchunguza mtume afanya kazi gani usiku. Kada watu walivyokuwa na hamaki na khairi katika nafsi zao, hata kujua mtume afanya ibada aina gani naye afanye, akajifanya khali, nitakuja kulala, ndio mtoto wake. Kaenda kalala bwana, kalala na mtume. Mtume akaamka, yuangalia, kaingia haja, akatawadha. Alipoona amefunga swala mtume sallallahu alaihi wasallam, akatoka mbio, akaenda akatawadha, naye akaja kwa ile hamaki na mapenzi ya kutaka kusalia mtume, akasimama mkono wa kushoto na mtu simama wapi? Mkono wa kulia, hasa akiwa maamuma ni moja. Kwa umekuja msikitini utakusali, ukamkuta huyu imamu wako, wewe ni imamu ni moja, simama mkono wa kulia wa imamu, usisimame nyuma yake, utakuwa umekosea. Na atakapokuja mtu wa pili, rudi nyuma wewe uliosimama kuliani mwa imamu, wende ukafunge safu na ule ndugu yako, muwe nyuma ya imamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaupeleka mkono, akamshika sikio, akamzungusha kwa nyuma. Hizo ni haraka ngapi? Haraka ngapi? Mwenye safina kuambia salam batila. Safina tunajia kwa salam batila. Thalatha harakat mutawaliyat, haraka tatu zinazofuatana, sala batila. Haya aliyofanya mtume tuyahitaji sasa, nataka ni raka ni ngapi, haraka ngapi? Akasema tena, akanivurujia msikio, masikio akanifanya hiyo sikio. Kama kwamba anamtanabahisha kwamba wewe fanya nini? Bas akaanza kusali na mtume sallallahu alaihi wasallam, sala hizo alizosali nazo akamaliza. Kwa hii pia ni dalili ya kwa mtume kasalisha salatul layl. Kwa hivyo mtume amesalisha salatul layl. Wale wanaosema kwamba mtume hajasalisha tarawih, wairudie vizuri vitabu. Wairudie vizuri vitabu. Wako wanafunzi kama wao, pengine wamepitia hadithi kama, waende wakaulize, tusaidiane shekhe. Bwana, kuna hadithi kama hii, umeona wewe? Nimeipitia. Hebu nionyeshe hii. Kwa hivyo salatu layl mtume alisalisha tarawih, alisalisha mtume siku tatu fululizo. Sasa yule atakayesema kwa mtume hakusalisha salatu tarawih, hakusalisha kabisa, basi wa kuhurumiwa. Bwana Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuongoze inshallah. Hakuna jambo lingine la ziada la kuombewa mtu kama yule. Hakuna. Kama wengine wanavyosema, nilivyosema kwamba wasema mtume sallallahu alaihi wasallam hakusali kabisa salatu dhuha, hakusali kwa sababu alimuona ni umehani tu basi. Ndiye alimuona basi, hakuna mtu mwingine. Na alisali katika fathu Makka, alisali, lakini alisali msahaba alimuona, na yeye pia ni mmoja katika masahaba radhiallahu anha. Naam. أخرجه البخاري. بخاري أمي تاجه حديث خيطوة كتك ملانغو كمنا كتاب الجمعة ملانغو كتاب جا ملانغو إجمع كتاب جا إجمع ملانغو كمنا تسا 29 باب من قال في الخطبة بعد ثناء أما بعد ملانغو يولى أن يسيما كتك خطبة بعد يكم سيف من يزم أما بعد بعد يهابو alitaja hapo hii hadithi. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam amesalisha salatul layl kwa jamaa, na hadithi ni sahih. Hii ni Bukhari, hata katika sahih Muslim ipo. Kaangalie vizuri. Tatizo nini? Tatizo ni kwamba sisi twasoma fiqi kavu, fiqi sio kwa na dalili. Hatusomi fiqhu sunna, hatusemi vitabu vya hadithi vilopangiliwa kwa milango ya fiqhi. Twasoma fiqhi kavu na tunashika hapo, na hatutaki tusongezwe mbele. Tutaki. Hilo ni tatizo kubwa sana. Na lingine ni kwamba kutubu sunna kama kwamba imesahauliwa katika sehemu yetu. Hakuna msikiti kuanzia Nairobi mpaka huku pangine ila moja au mbili inaosomeshwa kutubu sunna, hakusomeshwa. Sasa watu wengi sana yajahaluna sunna, hawajui sunna. Yeye ameshika pale pale kwenye fiqi tu. Kwamba mwenye Abu Shuja ansema hivi, Dhurarul Bahia nitajua hivyo, katika Zubad Ahmad arsalana, sema hivi, nipe dalili, hamna. Hayo ndio matatizo makubwa ambayo tulionao sisi. Lakini hata mambo mengi ambayo unataja katika fiqh za kukadiria tu. Kadiria tu. Leo itafanyika hivi. Kama haikufanyika ikifanyika kinyume chake itakuwaje? Sasa dini au nini? Au ni fikra ya mtu? Kama mtu anakupigia mfano, angalia katika Fathul Muin. Unasoma vitabu vingi? Fathul Muin angalia. Kitabu cha fiqh. Lau mwanamume kamzama mzima mkewe, ni ugonjwa huo una akili? Yawezekana ataoga haogi? Ni birika hilo au ni nyumba? Astaghfirullah alazim. Ataoga haogi? Hayo mambo kama haya ndio mpotezea wakati jamaa. Lakini leti ingekuwa umfuata vizuri hadithi za Mtume au umefahamishwa, ingekuwa haya hakuna. Ya mambo ya kukadiria tu, ya kukisia tu. Kwamba leo itakuwa hivi, haikuwa hivi, itakuwa hivi. Haya ingekwisha, hadithi ya Mtume ingefahamika. Hadithi ni ndefu kidogo. Tumalizie hapa insha Allah. Darsa yetu ya leo insha Allah, Allah akitupa umri na tukakutana tena, basi tutaanza mlango wa 26, babu duai fi salati al-layli wa qiyamihi. Tutakuwa hapa insha Allah. Sasa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.